بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى روایت امام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کافل الیتیم له او لغیره، سرپرستی یتیمی که خیش تباری آن سرپرست هست و یا نیست، انا و هو که هاتین فی الجنتی. رسول اکرم گفتند من و همان سرپرست یتیم به مثل این دو در جنت هستیم. و اشار بالسبابت والوسطا، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره کردند با انگشتان میانه و انگشت سبابش اشاره کردند و گفتند ما هر دو در جنت هستیم. پس برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما را آگاه میکند که هر انسانی که یک یتیم را سرپرستی میکند که آن یتیم برای آن سرپرست خیش تبار باشد یا نه، خیشاوندی داشته باشد یا خیشاوندی نداشته باشد. رسول اکرم گفتند من پیامبر در روز قیامت همراه آن سرپرست یتیم وارد جنت یک جا می شویم و یک جا در جنت هستیم. و اشاره کردن به انگشتی سبابه و به انگشتی میانشان اشاره کردن که ما هر دو یک جا بری در بر همراه سرپرست یتیم در جنت هستیم. پس برادران عزیز مهربان، سعی و کوشش کنید که یک یتیم را با قدر امکان و با قدر توانایی خود سرپرستی کنید، نگاه بینی کنید تا اینکه همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.